जैसे ही फोन कट हुआ और वासु ने ब्लैक स्क्रीन देखी, उसने मुंह बना लिया और वो जोर जोर से रोने लगा। वासु को ऐसे देखकर सरगम और दृष्टि दोनों ही हंसने लगी। दूसरी तरफ सार्थक टेंशन में गाड़ी चला रहा था और बार बार सिद्धि को कॉल कर रहा था, और सिद्धि उसका कॉल कट कर रही थी। सार्थक ने फोन अपने बराबर वाली सीट पर गुस्से में फेंकते हुए कहा, होगी तो घर पर ही, घर पर बताता हूँ, पता नहीं किसके साथ चली गई, आज से पहले तो कभी नहीं गई। इतना कहकर सार्थक ने गाड़ी का गियर बदला और उसे अपने सामने एक गाड़ी दिखाई दी। सार्थक नहीं जानता था कि सिद्धि उस गाड़ी में है या नहीं, लेकिन ना जाने क्यों सार्थक का मन हुआ कि वो एक बार इस गाड़ी में देख ले कौन बैठा है। सार्थक ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और उस गाड़ी के करीब आ गया, और उसने हल्का सा गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस गाड़ी में सच में सिद्धि बैठी थी और वेदांत दाढ़ी मूछ लगाकर बैठा हुआ था। वेदांत इस वक्त पहचान में नहीं आ रहा था। वहीं वेदांत ने भी सार्थक को देख लिया। वेदांत ने गाड़ी का गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी, और वो गाड़ी सार्थक की गाड़ी को ओवरटेक करती हुई आगे चली गई। सार्थक की तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सिद्धि ऐसे ही किसी को अपनी जिंदगी में ले आएगी। सार्थक ने सबसे पहले खुद को संभाला और उसके कानों में वेदांत की कही हुई बातें गूंजने लगी। फिर वो एकदम से खुद से बोला, नहीं नहीं, मेरी सिद्धि बस मेरी है यार, इतनी बड़ी पनिशमेंट थोड़ी ना देगी मुझे। इतना कहकर उसने फिर से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब उसे वेदांत की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं वेदांत आराम से ड्राइव कर रहा था और सिद्धि चुपचाप बैठी हुई थी। वेदांत बोला, आ गया तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढता हुआ। सिद्धि ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, हाँ हाँ, फ्रंट मिरर में देखो, तुम्हें पीछे सार्थक की गाड़ी दिखाई देगी। सिद्धि ने सबसे पहले मिरर में देखा तो उसे सच में सार्थक की गाड़ी दिखाई दी। फिर उसने पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि शायद सार्थक नहीं आएगा और इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन सार्थक आ गया और सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आया। वेदांत ने गाड़ी का गियर बदला और बोला, आराम से सिद्धि, इतना एक्साइटेड मत हो, अगर तुम एक्साइटेड हो गई ना तो जिंदगी भर तुम उसके पीछे भागोगी और वो तुमसे आगे। चाहती हो ना कि वो तुम्हारे पीछे भागे? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ चाहती हूँ, लेकिन डिवोर्स तो होकर रहेगा। वेदांत बोला, डिवोर्स देना ना देना तुम्हारा काम है, डिवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें बनवा कर दे दूंगा, लेकिन पहले इस छछुंदर को ठीक तो कर ले। इतना कहकर वेदांत ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। सिद्धि बोली, हम यहाँ क्यों आए? वेदांत बोला, क्योंकि हम यहाँ लंच करेंगे। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतरा और फिर वो घूमकर सिद्धि के पास आया। उसने सिद्धि की तरफ का गेट खोला और सिद्धि गाड़ी से उतर गई। वेदांत ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने लगा। तब तक सार्थक की गाड़ी भी वहां आ गई। उसने वेदांत और सिद्धि को एक साथ देखा तो उसकी तो सांसें ही रुक गई। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी हो गई थी जैसे अभी आग उगल देगी। उसकी नजर वेदांत के हाथ पर गई जिसने सिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था। अब तो सार्थक से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने सोच लिया था कि वो जाएगा और सीधा जाकर उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर दो पंच चढ़ देगा। इसी बात को सोचता हुआ सार्थक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने पूरे रेस्टोरेंट में नजर घुमाई तो उसे सिद्धि और वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। सार्थक गुस्से में नजर घुमा रहा था और तभी उसकी नजर एक कोने वाली टेबल पर गई जहाँ सिद्धि और वेदांत दोनों बैठे हुए थे। सिद्धि हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक्चुअली वो हंस नहीं रही थी, उसे सार्थक के सिचुएशन पर बहुत हंसी आ रही थी, और वेदांत ने कहा कि वो इस सिचुएशन को आराम से एंजॉय करे। सिद्धि एक नजर सार्थक को देखती और एक नजर वेदांत को, क्योंकि वेदांत भी दाढ़ी मूछ लगाकर बहुत फनी लग रहा था। सिद्धि का तो हंसना रुक ही नहीं रहा था। वहीं सार्थक सिद्धि को ऐसे देखकर कुछ देर तक तो ऐसे ही देखता रहा, फिर खुद से बोला, मेरे साथ तो कभी इतना नहीं हंसती, मेरे साथ तो गुब्बारे सा मुंह फुलाकर रखती है, जब देखो काटने को दौड़ती है, जब बोलती है कड़वाई बोलती है, कभी ढंग से बैठकर बात नहीं करती, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश नहीं करती, मेरे साथ तो बस प्रिया को गाली देती रहती है, और यहाँ देखो पता नहीं किस आदमी के साथ बैठी हुई दांत फाड़ रही है, इसे तो सच में हमारे घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। सार्थक उनकी तरफ एक कदम बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो खुद से बोला, ये तू क्या कर रहा है सार्थक, उसका भी तो दोस्त हो सकता है, वो किसी को अपना फ्रेंड नहीं बना सकती, हो सकता है वो दोनों फ्रेंड हो। ये सोचकर सार्थक चुपचाप एक टेबल पर बैठ गया और उन दोनों को देखने लगा, और तभी उसके सामने एक शेक आया। उसने शेक को देखा और फिर वेटर को बोला, ये किसने ऑर्डर किया? वेटर ने कहा, सर मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभी किसी ने हमारी ऐप पर मैसेज करके कहा कि आपको ये शेक पसंद है, इसलिए आपको सर्व कर दें। सार्थक हैरानी से वेटर को देख रहा था। फिर उसने शेख की तरफ देखा तो वो सच में उसका फेवरेट शेख था। सार्थक ने उसे हाथ दिखाकर जाने का इशारा किया और शेख का ग्लास उठा लिया, लेकिन नजरें उसकी वेदांत और सिद्धि पर ही थी। वहीं सिद्धि को तो आज बहुत मजा आ रहा था। वो वेदांत को देखकर बोली, सच में बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। इस इंसान ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, अब इसे पता चलेगा। वेदांत बोला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, अभी तो ये मुझसे पिट कर जाएगा। ये सुनकर सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। सिद्धि बोली, पिटेगा क्यों? वेदांत बोला, मुझे मारेगा तो क्या मैं पिट जाऊंगा? मैं तो नहीं पिटूंगा। सिद्धि वेदांत को हैरानी से देखकर बोली, लेकिन भैया वो आपको क्यों मारेंगे? वेदांत बोला, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे हाथ पर हाथ रखूंगा, तुम्हारे बालों को छूऊंगा, तुम्हारे गालों को छूऊंगा, और कोई भी पति ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी को उसके सामने कोई ऐसे छुए। सिद्धि अभी हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वो बोली, और आप मुझे क्यों छुएंगे? वेदांत बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे पति को पीटना है, अब उसके लिए बहाना तो चाहिए ना। सिद्धि बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज ये मारपीट नहीं, चढ़ाने तक ठीक था, मैं वैसे ही उनकी हालत देखकर खुश हूँ, मारपीट नहीं। वेदांत बोला, क्यों क्यों मारपीट नहीं? अब नहीं पिटेगा तो डिवोर्स के बाद पिटेगा, लेकिन पिटेगा तो जरूर ना। सिद्धि बोली, क्यों पिटेगा? देखिए वेदांत भैया, बहुत हो गया, आप उसे मारना नहीं, उन्हें मारना मत, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वेदांत बोला, क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? तुम्हें उसने इतना परेशान किया, तुम्हारा हनीमून ट्रिप खराब कर दिया, 2 साल से तुमसे ठीक से बात नहीं करता, प्रिया को ये छोड़ने के लिए राजी नहीं है, उस कलमुही के बुलाने पर चला जाता है, इतनी सारी गलतियां करता है, तो पिटाई तो होगी ना? सिद्धि बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। वेदांत बोला, तुम बस बैठे हुए नजारा देखो, जब तक उसके 2 चांटे नहीं लगेंगे वो मानने वाला नहीं है। सिद्धि ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं चाहती कि उसकी पिटाई हो? सिद्धि बोली, अच्छा नहीं लगता। वेदांत बोला, और क्यों अच्छा नहीं लगता? मतलब मैं मान लूं कि तुम उससे प्यार करती हो? ये सुनकर सिद्धि वेदांत को ही देखने लगी, फिर उसने हल्का सा पलटकर सार्थक को देखा और फिर वेदांत को देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। वेदांत बोला, हाँ तो डिवोर्स भी होगा और पिटाई भी। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ उठाया और सिद्धि के हाथ पर रख दिया। सार्थक ने यह देखा तो एक ही झटके में सारा शेक खत्म किया और टेबल पर रख दिया। वो अब भी आंखें फाड़े वेदांत और सिद्धि को देख रहा था। इतने में एक दूसरा वेटर आया और उसने शेक सार्थक के सामने रख दिया। सार्थक ने एक नजर वेटर को देखा और अगले ही पल शेक उठा लिया और फिर से सिद्धि और वेदांत को देखने लगा। वो अपना शेक पी रहा था और सिद्धि और वेदांत पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था, और तभी वेदांत ने सिद्धि के गालों को छुआ। सिद्धि बोली, भैया सब ठीक नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे छू रहे हो तो। वेदांत बोला, क्यों, कार्तिक तुम्हारे गालों पर हाथ नहीं लगाता था? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसकी आंखों से पानी बह गया। वो बोली, भैया तो बहुत प्यार करते थे। वेदांत बोला, तो मैं भी तो भाई जैसा हूँ। इतना कहकर उसने भी थोड़ा सा आगे झुककर सिद्धि के बालों को छू लिया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, चलो अब रोना बंद करो, अच्छा नहीं लगता कि तुम रो रही हो, ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना कहकर उसने सिद्धि के बालों को चूम लिया और ये नजारा देखकर सार्थक के बर्दाश्त करने की सारी हदें खत्म हो गई। वो गुस्से में उठा और सीधा वेदांत और सिद्धि के पास आ गया। अगले ही पल उसने वेदांत की बाजू पकड़कर उठाया और गुस्से में बोला, हो कौन तुम, मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किस करने की? वेदांत ने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखा और आवाज बदलते हुए बोला, ओ तो तुम हो इसके पति, जिसे अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सार्थक ने एक उंगली वेदांत को दिखाते हुए कहा, तुम हो कौन मेरे और मेरी पत्नी के बीच बोलने वाले? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, सार्थक राजपूत हूँ, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े तुम्हें गायब करवा सकता हूँ। वेदांत ने हाथ बांध कर कहा, तो करवाओ गायब, मैं भी तो देखूं कितने पावरफुल बाप की औलाद हो कि मुझे गायब करवा दोगे। इतने में सिद्धि खड़ी हुई और सार्थक को देखकर बोली, सार्थक ये क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। सार्थक ने सिद्धि को गुस्से में देखा, उसकी कलाई पकड़कर बोला, पहले तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घर जाकर बताता हूँ, बहुत शौक है ना बाहर जाकर लड़कों से मिलने का। इतना कहकर उसने सिद्धि की कलाई पकड़कर खींची और तभी उसने अपने हाथ पर वेदांत का हाथ महसूस किया। सार्थक ने पलटकर वेदांत को देखा और गुस्से में बोला, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच में मत बोलो, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। वेदांत ने सार्थक का हाथ सिद्धि के हाथ से छुड़वा लिया और सिद्धि का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और फिर सार्थक को देखकर बोला, आ गया मैं तो पति पत्नी के बीच में, क्या कर लेगा? इतना ही प्यार आ रहा है तो पत्नी को अपने पास रखता, उसे बाहर जाने का मौका क्यों दिया? 2 साल से शादीशुदा हो ना तुम दोनों, 2 साल में तुम दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार आ जाना चाहिए था। लेकिन देखो, प्यार नहीं आया लेकिन मैं आ गया, और अब चूंकि मैं आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हारा और सिद्धि का तलाक करवा कर रहूंगा। ये सुनकर सार्थक गुस्से में वेदांत को देखने लगा। वहीं सिद्धि भी वेदांत की कमर पर हल्के हल्के मार रही थी, जैसे बिना कहे कह रही हो कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं। लेकिन सिद्धि के मारने से वेदांत को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अब भी सार्थक को गुस्से में देख रहा था। वहीं सार्थक ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। वेदांत बोला, कितनी देर से धमकी दे रहे हो, मार कर दिखाओ। वेदांत ने इतना ही कहा था कि सार्थक ने एक पंच बनाकर वेदांत की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो पंच वेदांत ने एक हाथ से रोक लिया और सार्थक का हाथ मरोड़कर वहीं टेबल पर लगा दिया। सार्थक हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले उसे कोई भी इतना मजबूत लड़का नहीं मिला था जो उसका हाथ मरोड़कर उसे टेबल पर लगा दे। सार्थक छटपटा रहा था और सिद्धि गुस्से में आंखों में पानी लिए वेदांत को देख रही थी। क्या होगा वेदांत और सार्थक की लड़ाई का?